Բարև հայրենակիցներ, այսօր մարտի 16-ն է, օրը ուրբաթ։ Խաչմերուկ հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր բոլոր ռադիոլսողներին, խոստանում հետաքրքիր եթերաժամ։ Ձեզ հետ է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր ծրագրում կնոջ դերն անփոխարինելի է ոչ միայն երեխաների դաստիարակության, այլև ընտանիքի հաջողության ու բարեկեցության հարցում։ Անահիտ Միրզոյանի զրույցը հոգեբան, հոգեթերապևտ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Անահիտ Լալայանի հետ։ Այսօր կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Խճանկարեջը հանդես կգա հետաքրքիր տեղեկություններով։ Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության դիրույթներում, տեղեկացել է Քնար Բաբայանը։ Մեր հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։ Նախ լսենք Անահիտ Միրզոյանին։ Կանանց միասյակի ընթացքում առավել քան երբևէ ուշադրության կենտրոնում կինն է՝ գեղեցիկ, խնամված, զոհողությունների պատրաստ, տան հոգսն ու սերին կամ վստահ կեցվածքով աշխատավայրում։ Կինն իր բոլոր դրսևորումներով ու ապրումներով, ամենատարբեր պայմաններում, ժպտացող կամ արտասվող, միևնույն է, հիասքանչ չէ։ Վաղուց միայն խոհանոցով ու երեխաների դաստիարակությամբ չսահմանափակվող կինը ինքնադրսևորվում է գրեթե ամենուրեք։ Բնական է, որ առաջին քայլերը միշտ էլ դժվար են լինում եւ ոչ առանց ապրումների։ Հոգեբանի անկյուն Էջի այսօրվա զրույցը հենց աշխատանքային առաջին դժվարությունների, դժվարամարս քննադատության եւ այդ ամենը հաղթահարելու մասին է։ Էջի հարցերին, ինչպես միշտ, պատասխանում է հոգեբան, հոգեթերապևտ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Անահիտ Լալայանը։ Տիկին Լալայան, շնորհակալություն մեր հերթական հանդիպման համար, նախ թույլ տվեք շնորհավորել ձեզ կանանց միամսյակի արթիվ և մաղթել ձեզ կանացի երջանկություն և այն ամենը, ինչ երջանիկ ու գոհունակ է դարձնում կնոջը, և թեման, որ այսօր կքննարկենք, կապված է կնոջ հետ, ավելի շատ գործնականում քայլեր ձեռնարկող երիտասարդ կնոջ հետ, այդպես կարելի է անվանել։ Մենք արդեն շատ ենք խոսել այդ մասին եւ գիտենք, որ կինը վաղուց դուրս է եկել տնային տնտեսուհու կերպարից եւ ինքնադրսեւորվում է տարբեր բնակավարներում։ Երիտասարդ աղջկա կնոջ համար կյանքի բնականոն ընթացքն է, որ պետք է սովորի, աշխատի եւ բնականաբար առաջին փորձը ոչ միշտ է հեշտ ու առանց խոչընդոտների անցնում։ Այսօրվա կոնկրետ դեպքը այն մասին է, որ ուսանողը եկել հասել է աշխատավայր, որտեղ նրան ընդունել են, նրան վստահել են ինչ-որ աշխատանք, կատարել է, բայց գոհ չէ իր կատարած աշխատանքից, ինչպես նաև արժանացել է ինչ-որ քննադատությունների եւ դրանից ընկել ստրեսային, ասենք, ինչ-որ դեպրեսիվ վիճակի մեջ։ Ճիշտ է, հետո կամած-կամած գուցե կարգավորվում է եւ այլն, բայց այդ առաջին փորձը հաղթահարել ինչ-որ հոգեբանական դժվարությունների հետ է կապված։ Ինչպես հաղթահարել, ինչ անել եւ ինչ ընթացք ունի այդ ամենը։ Նախ եկեք մի կարեւոր հանգամանք նշենք կապված նրա հետ, որ տվյալ անձը ստրեսային ապրումների մեջ է ընկել, քանի որ իրան քննադատել են։ Այսինքն քննադատության արժանանալը եւ դրան արձագանքելը կախված է անձի անհատական հոգեբանական առանձնահատկություններից։ Տարբեր մարդիկ տարբեր ձևի են, չէ՞, արձագանքում նմանատիպ վերաբերմունքի, ինչը գալիս է հիմնականում մեր անձի տեսակից։ Առաջի անգամ, երբ փոքր ժամանակ մեզ ինչ որ նկատողություն են անում, կան երեխաներ, ովքեր լացում են, կան եւ երեխաներ, ովքեր հակառակն են միշտ անում, կան երեխաներ, ովքեր հակառակը չանելով, բայց այնուամենայնիվ փորձում են ինչ որտեղ դրսևորվեն, ինքնադրսևորվեն, ինքնուրույնություն ցույց տան, բայց այնուամենայնիվ բոլորն էլ տարբեր ձևի են արձագանքում նույն իրավիճակում հայտնվելով եւ նույն ազդեցությունից։ Նույնն էլ տեղի ունենում, երբ արդեն հասուն տարիքում, ինչպես դուք եք նշում, կոնկրետ մեր դեպքը, երբ անձը արդեն աշխատանքի անցնելով, որը ի դեպ առաջի քայլերն են նույնպես համարվում, եւ կախված թե ինչպես են վերաբերվելու այդ առաջի քայլերի հանդեպ շրջապատը, այնուհետեւ ղեկավարությունը, որովհետեւ ցանկացած աշխատանքային միջավայր ունի իր սոցիալական իերարխիան, որտեղ անհրաժեշտ է թե երիտասարդ լինելով, թե արդեն աշխատանքի փորձ ունեցող անձը հաշվի առնի, որ վերջը վերջո անկախ անձից չանձնավորենք, բայց գոյություն ունեն սոցիալական աստիճաններ, որոնք հետ պետք է հաշվի նստել։ Այսինքն, ղեկավարը կամ պատասխանատուն տվյալ աշխատանքի համար իրավունք ունի զուտ օրենտրական մասով խոսենք, թե նկատողություն անել, թե ինչ-որ կարգապահական դուժի ենթարկել, այնուամենայնիվ սրանք այն պահանջներն են, որոնք աշխատանքի բնույթից են ծագում և որոնք պարտադիր են, որովհետև հակառակ դեպքում, եթե ամեն ինչ բաց թողի մատնված լինի, դժվար կլինի առավել ևս հենց երիտասարդ մասնագետի համար ճիշտ ճանապարհ սկսել։ Չէ՞ որ սկսնակ մասնագետը դրլիկը աշխատանքային նյուանսներ չգիտի, անկախ նրանից, թե ինքը ինչ գույնի դիպլոմ ունի, որովհետև մենք համալսարաններում մեր բարձրագույն կրթությունը մեզ թույլ է տալիս հիմնականում տեսական մասը լարժեք ստանանք, բայց պրակտիկ մասը վերջովերջո պարտադիր է մեր գործնական փորձից վերցնենք, ուստի անհրաժեշտ է այս կարևոր հանգամանքը նախ հաշվի առնենք, որ փորձի բացակայությունը բնական է, ունենալու է իր խոչընդոտները, իր դժվարությունները, բայց որպեսզի մենք կարողանանք լիարժեք փորձ ձեռք բերենք, մենք պետք է պատրաստ լինենք, որ մեր կատարած աշխատանքը հնարավոր է ճիշտ չլինի, հնարավոր է սահուն չլինի, հնարավոր է այդքան էլ չհամապատասխանող լինի չափանիշներին, որոնք ներկայացված են տվյալ աշխատանքին։ Այսինքն, սա առաջի մոտեցումը, որը ի դեպ մեր դրդապատճառների մեջ է։ Իսկ երկրորդը, առավել ևս, եթե քննադատության է արժանանում տվյալ աշխատանքը, նախ եւ առաջ չվերցնենք, չանձնավորենք առաջերդին, այսինքն չասենք, «Էս ես եմ դրա համար ինձ նկատողություն ուղեցին» կամ «Էս խնդիրը ոչ թե աշխատանքիս հետ է կապված, ոչ թե իմ առած աշխատանքին, այլ կոնկրետ իմ անձնա կամ տվյալ ղեկավարը ինձ հետ ունի ինչ-որ խնդիր»։ Այսինքն չանձնավորենք, այլ ընդունենք, որ դա միանշանակ ձեր աշխատանքի գնահատականն է, ոչ թե ձեր անձի գնահատականը, ինչպես դպրոցում ենք ասում ենք, աշակերտը գնահատականը ստանում է գիտելիքի համար, այլ ոչ թե իր անձի համար, նույնն էլ ձեր կատարած աշխատանքը։ Դուք գնահատանքի բարեխոսության կամ քննադատության արժանացա զուտ ձեր կատարած աշխատանքի համար, այլ ոչ թե ձեր անձի համար։ Դրա համար դա շատ նուրբ գործընթաց է, ֆենոմենը, որը անհրաժեշտ է մենք հաշվի առնենք և որը ի դեպ մեզ կօգնի, որպեսզի մենք էլ կողքից նայենք մեր աշխատանքին, այլ ոչ թե սուբյեկտիվորեն մոտենանք ու դրա համար էլ հայտնվենք էմոցիոնալ ճնշված հոգեվիճակում, որը ի դեպ հաղթահարելը բնականաբար շատ դժվար է առավել ևս, եթե այստեղ կան նոր կոլեկտիվ հարաբերություններ, որտեղ առաջի հերթին դուք կարող եք դրընթունված չեք, դուք դեռ շատ լավ ընդգրկված չեք այդ միջավայրում կոլեկտիվի աշխատանքային, որտեղ դեռ չունեք մտերիմ հարաբերություններ, որտեղ չունեք որևիցե մեկին, ումից կարող եք ինչ-որ բան սովորել կամ ով կարող է ձեզ օգնել աշխատանքում ինչ-որ մասնագիտական հարցերի պատասխաններ ստանալ։ Այսինքն այս բոլորը դեռ ընթացքի մեջ է և նականաբար դուք շատ անպաշտպան եք ձեզ զգում որպես անձ, սակայն եթե մենք առանձնացնենք աշխատանքը և ձեր անձը, նականաբար դա կստացվի, որպեսզի դուք կարողանաք կողքից նայել ձեր սխալներին, այդ քննադատությունը առողջ ընդունեք, այլ ոչ թե վիրավորական, և բնականաբար ուղեք ձեր սխալները, որովհետև եթե դուք չհամաձայնվեք այդ քննադատություններին կամ այդ նկատողությունների հետ, ուրեմն դուք չեք էլ կարգավորի, չեք էլ ուղի ձեր սխալը, այսինքն արդեն իսկ դուք դատապարտված եք սխալ ճանապարհով գնալ, բայց եթե դուք հասկանում եք, որ այդ աշխատանքը ցանկացած աշխատանքի դեպ պահանջում է ճիշտ մոտեցում և ճիշտը մի հատն է լինում, այլ ոչ թե տարբեր տեսակներ, բնականաբար այդ պարագայում ձեր մոտ ամեն ինչ կստացվի։ Այսինքն ընթացքում խոչընդոտներ հաղթահարելով նաև հասունանում է անձը, այսպես կարելի ասել, պետք է հասունանաս, որ սխալը ուղես։ Քիչ առաջ իմ նշած հանգամանքը, որ դուք կողքից նայեք ձեր խնդիրներին, հենց դա է առաջի բաղադրիչն է հասունացման, եթե անձը սովորում է իր պահվածքին թեկուզ, իր գործողություններին կողքից նայել, ուրեմն իր հասունացման գործընթացը արդեն իսկ սկսված է։ Տիկինլորեն, մեր նախնական զրույցում խոսեցինք նաև այն մասին, որ հոգեբանական օգնություն ստանալու երևույթը կամաց-կամաց մեզանում սկսել է նորմայի վերածվել, այսինքն չեն ամաչում, չեն թաքնվում իրենց խնդիրներից, ինչը շատ կարևոր է, և ենթադրում եմ պարզապես, որ հոգեբանական օգնության հիմնականում կանայք են դիմում։ Դուք իրավացի եք, որովհետև եթե մենք ստատիստիկ տվյալներով փորձենք խոսենք, մեծամասնությամբ երևի մի 80% մեր այցելուների հասուն տարիքի մարդկանց մասին է խոսքը։ Կազմում են կանայք, կապված ներ ընտանեկան հարցերի հետ, կապված, ասենք, զուտ ծնող երեխա հարաբերությունների հետ, որովհետև շատ հաճախ մայրն է անհանգստանում երեխայի դաստիարակության կամ երեխայի հետ միջանձնային հարաբերությունների կարգավորման կամ ձևավորման հարցերով։ Դա չի նշանակում, որ հայրիկները չեն անհանգստանում, ուղղակի ընդունված է դեռ, որ մայրիկներն են դիմում։ Ի դեպ, արդեն 3-րդ տարին է մեր սոցիալնախարարության հետ մենք իրականացնում ենք մի ծրագիր, որը թույլ է տալիս մեր կենտրոնին անվճար հոգեբանական օգնություն ցուցաբերել մի շարք կատեգորիաներ ունեցող անձանց, որոնց թվում նաև կանայք են, ովքեր բազմազավակ են, ովքեր ծառայողների ընտանիքի անդամներ են, ովքեր ունեն հաշմանդամություն կամ էլ տարիքային թոշակառուներ են։ Այսինքն՝ տվյալ կատեգորիայի անձինք կարող են հաճախել անվճար հոգեբանական օգնություն ստանալու համար ըմբաթյա կենտրոն։ Նաև մի կարևոր կատեգորիա ունենք, նույնպես անվճար հոգեբանական օգնություն ստանալու համար հաշմանդամների ընտանիքի անդամներն են, որովհետև եթե ընտանիքում կա հաշմանդամ, բնականաբար արդեն իսկ դա առաջացնում է լիքը հոգեբանական խնդիրներ, եթե չհաշվենք ֆիզիկական, սոցիալական, կենցաղային խնդիրները։ Ուստի գոնե հոգեբանական տեսակետից մենք փորձում ենք նմանատիպ ընտանիքի անդամների հետ հոգեբանական աշխատանք կատարել։ Եթե այդ աշխատանքը կարճաժամկետ հոգեբանական վերականգնում եմ ենթադրում, որն էլ մեծ հաջողությամբ մենք արդեն 3 տարի իրականացնում ենք, եթե մենք արդեն ունենք շարունակական բնույթ կրող այցելուների քանակ, ովքեր ամեն տարի հենց իմանում են, որ ծրագիրը սկսվել է, հնորից հաճախում են մեր կենտրոն։ Իմ առաջարկը այդպեսին է, որ մեր բնակչությունը տեղեկացված լինի եւս մեկ անգամ, որ իրենք ունեն հնարավորություն դիմելու մեր կենտրոն եւ ստանալու այդ համապատասխան օգնությունը։ Շնորհակալություն տեղեկատվության համար, իհարկե, որը կօգնի, կարծում եմ, մեր ունկնդիրներին, եւ իհարկե մեծ առաջընթաց է, որ մարդիկ արդեն խոսում են, չեն փակվում իրենց մեջ։ Երևի հոգեբանի աշխատանքի կարևորագույն մասը կազմում նաեւ այն, որ պարզապես չփակվեն իրենց խնդիրների մեջ։ Մարդիկ ու հիմնականում կանայք, որովհետեւ կենցաղային խնդիրներ եւ այլն հիմնականում նրանց ուսերին է, եւ այնուամենայնիվ ինչ որտեղ դուրս հանել, ինչ որ կերպ հանել, խոսել գոնե, պատմել եւ ուղիներ ինչ որ փնտրել, եւ չմոռանանք նաեւ այն հանգամանքը, որ կնոջ եւ տղամարդու հոգեբանական առանձնահատկությունը լրիվ տարբեր է, եւ կինը լինելով շատ զգացմունքային, շատ ապրումների մեջ խորացված էակ, նականաբար կարիք ունի այդ ամենից դուրս գալու։ Կանայք ավելի շատ են ստատիստիկ տվյալներով, թեկուզ համաշխարհային տվյալների հետ վերցնենք համեմատություն, մեկ կանայք էլ նույնպես չեն սիճում արտասահմանյան կանանց իրենց զգացմունքայնությամբ եւ իրենց խնդիրների կուտակելու ունակությամբ, եւ այդ իսկ պատճառով էլ հենց հոգեբանի աշխատանքի կարիքը ավելի է աճում վերջի տարիների ընթացքում, եւ մենք մեր կենտրոնում նույնպես նաեւ երիտասարդ մասնագետներ են վերապատրաստում, որպեսզի մեր բնակչության կարիքները կարողանանք հոգան կարողանանք բավարարենք։ Իսկապես դուք շատ ճիշտ նշեցիք, տարից տարի շարունակվում է, աճում է հոգեբանական խնդիրներ ունեցողների, որոնք գիտակցում են եւ որոնք դիմում են։ Ուստի անհրաժեշտ են համապատասխան պատրաստվածություն ունեցող մասնագետներ, որպեսզի կարողանան նմանատիպ աշխատանքը կատարել։ Իհարկե, բուհական կրթությունը պարտադիր է, բայց հետ բուհական վերապատրաստումը միանշանակ առաջի անհրաժեշտ պայմանն է, որպեսզի ներհասարակությանը ցանկացած հասարակության ամերնել նույնպես կարողանանք լիարժեք մասնագիտական օգնություն ցուցաբերենք։ Իհարկե, պահանջարկ առաջարկ հարաբերակցությունը պետք է բալանսավորված լինի, որպեսզի առողջ հասարակություն ունենանք հոգեբանության տեսակետից։ Միանշանակ։ Շնորհակալություն Տիկին Լալայան, թող գարունը մեր կանանց բերի ոչ միայն գեղեցկություն, ոչ միայն լավ տրամադրություն, այլև հոգեբանական ճիշտ վիճակ, այսպես ներդաշնակություն։ Կինն է օջախի պահապանը, որպեսզի ընտանիքներում էլ այդ նույն ներդաշնակությունը տիրի։ Այժմ լսեք մշակութային լուրեր, ձայնասրահում է Մարգարիտ Աղուշունցը։ Մարտի 15-ին Հայ գիրք գրախանութում Արմեն Պետրոսյանի Հայ ժողովրդի ծագման խնդիրը գրքի շնորհանդեսն էր։ Արմեն Պետրոսյանը Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի և Մաշտոցի անվան Մատենադարանի գիտաշխատող է։ Նա 10 գրքի և 250 գիտական և գիտահանրամատչելի հրապարակումների հեղինակ է, որոնք տպագրվել են նաև այլ լեզուներով։ Գրքի խմբագիր Արքմենիկ Նիկողոսյանն այսպես ներկայացրեց գրողին. «Ես մի քիչ թեական վերաբերմունք ունեմ այն գրքերի հանդեպ, որոնք վերաբերում են հայի ցակմանը, բայց այլ վերաբերմունք կունենայի այս գրքի նկատմամբ, եթե այն Արմեն Պետրոսյանը հեղինակած չլիներ»։ Ցանկացած նյութ, որի մեջ նա խորանում է լի է բացահայտումներով և անակնկալներով։ Ես այս գիրքը համարում եմ մեր վերջին տարիների նվաճումներից մեկը իր տեսակի մեջ»։ Արմեն Պետրոսյանը պատմեց, որ գիրքը գրելիս օգտվել է առասպելաբանական, պատմական, լեզվից ակումնաբանությանը վերաբերող աղբյուրներից։ Կարելի է օգտագործել առասպելները, բայց պետք է իմանալ, որ դա պատմություն չէ, այլ հատուկ աղբյուր է, որը պետք է ունենա իր հատուկ օգտագործումը։ Գրքի վերջում ներկայացված է հայ ցեղանվան մեկնաբանության հետ կապված գիտական վարկածները, որոնք կարելի է բաժանել 3 խմբի։ Ըստ առաջին վարկածի հայերի ցեղանունը կապված է խեթական կայսրության Խաթի անվան հետ, ըստ երկրորդ վարկածի այն կապված է Հայասա անվան հետ և ըստ երրորդ վարկածի Էթիունի երկրի անվան հետ։ Շատ կցանկանայի դուդուկն ավելի մոտիկից ճանաչել, գիտեմ, այն հայկական արմատներ ունի, մարտի 15-ին տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսում ասաց Լեհ հռչակավոր դիրիժոր Անտոնի Վիթը։ Գրեմի, Էմի, Կանի մրցանակակիր հայտնի դիրիժորն առաջին անգամ կղեկավարի Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկը մարտի 16-ին ժամը 19:00-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում։ Համերգի ժամանակ կհնչեն Մոցարտ ու Բրուկներ։ Անտոնի Վիթը Զալցբուրգում Զատիկի փառատոնի ժամանակ եղել է ավստրիացի դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայանի ասիստենտը։ Կարայանից ամենաշատը տպավորվել է լրջությունն ու աշխատասիրությունը։ Նա կարող էր աշխատել 10 և ավելի ժամ անընդմեջ։ Իրավաբանական կրթություն ստացած դիրիժորը պատմեց, որ իր հաջողության գրավականը ինքնաբացահայտումն է, խորհուրդ տալով երիտասարդ երաժիշտներին սկզբում փորձել հասկանալ սեփական եսը։ 67-ամյա հայտնի ավստրիացի նկարիչ Գերհարդ Հադերերը սկսել է իր կարիերան գովազդային գործակալություններում որպես նկարազարդող աշխատելով։ 1985 թվականին հոգնելով կոմերցիոն նախագծերից նա որոշել է զբաղվել երկիծական նկարազարդումներով և այդ պահից ի վեր նա հեղինակել է հազարավոր խոսուն ծաղրանկարներ։ Նկարիչն իր անկեղծ աշխատանքների պատճառով նույնիսկ ազատազրկվել է։ 2005 թվականին նա դատապարտվել է 6 ամիս ժամկետով ազատազրկման։ Հիսուսի կյանքը ծաղրանկարների գրքում հավատացյալների զգացմունքները վիրավորելու համար։ Հատկանշական է, որ նույնիսկ դրանից հետո Հադերերը չի դադարել ստեղծագործել։ Նա շարունակել է անկեղծ և անվախ կերպով նկարագրել ժամանակակից աշխարհը, արձարծելով սոցիալ-քաղաքական ու այլ թեմաներ։ Բրիտանացի ռեժիսոր Դենի Բոյլը կնկարահանի Ջեյմս Բոնդի մասին ֆիլմաշարի 25-րդ մասը, ինչպես նաև կհեղինակի ֆիլմի սցենարը։ Բոնիդանայի 25-րդ մասի սցենարը Բոյլը գրում է սցենարիստ Ջոն Հոջի հետ միասին։ Նրանք միասին արդեն հեղինակել են «Ասեղի վրա» և «Լողափ» ֆիլմերի, ինչպես նաև այլ կինոնախագծերի սցենարները։ Այժմ մենք աշխատում ենք սցենարի ուղղությամբ, հույս ունենք ֆիլմի նկարահանումները սկսել 6 կամ 7 շաբաթվա ընթացքում։ Այդ դեպքում ֆիլմը կթողարկվի այս տարվա վերջին, հայտնել է ռեժիսորը բրիտանական աղբյուրին տված հարցազրույցում։ Ինչպես նշվում է բրիտանացի դերասան Դենիել Քրեյգը, ով Բոնդին մարմնավորել էր նախորդ ֆիլմում, հաստատել է, որ 007 գործակալի դերը կխաղա նաև 25-րդ մասում։ Բոյլի ամենահայտնի կինո աշխատանքը 2008 թվականին էկրան բարձրացած «Միլիոնատերն Արվարձանից ժապավենն» է, որը պատմում է հնդիկ պատանու ճակատագրի մասին։ Ֆիլմն արժանացել էր Օսկար մրցանակի 8 անվանակարգերում, այդ թվում և ամենահեղինակավոր լավագույն ֆիլմ և լավագույն ռեժիսոր անվանակարգերում։ Դուք լսեցիք մշակութային լուրեր։ իմ սերը քոնն է ավել, դու ինձ մի բանիր, ես ուզում եմ լինել միշտ քեզ հետ, այր ող իմ սերը քոնն է, խնդրում եմ մի մարի, հոգիս կմարի նրա հետ, դու հավատա Երկը քոնն է հավետ, խնդրում եմ լսիր, ես ուզում եմ դրչել միշտ քեզ հետ, այր ող հույզերս քոնն են, ինձնից մի հեռացիր, հոգիս կսպասի քեզ ավետ, դու հավատա Մերուկն է եթերում, մեր հանդիպման օրերն են 2-7-ի ծուրփատ, ժամը 15:15-ից մինչև ժամը 16-ը։ Մեզ կարող եք հետևել նաև Արցախ TV GDM ռադիոբաժնում։ Բարեկամներ, այժմ կլսենք խճանկար էջը։ Երջանկության գաղտնիքները։ Անգլիացի հոգեբանները խորհուրդ են տալիս, թե ինչպես սեփական ուժերով հաղթահարել հուզական ծանրաբեռնվածությունը և երջանիկ լինել։ Փորձենք։ Տագնապայնության ճնշող զգացումից ազատվելու, տրամադրությունը բարձրացնելու համար ամենահասարակ միջոցը հին ընկերոջ հետ հանդիպումն է, որին վաղուց չեք տեսել ու նրա հետ վաղուց չեք շփվել։ Եվ իրոք անցյալը վերհիշելը, հին ծանոթների մասին տեղեկանալը, համադասարանցիների կամ համակուրսեցիների մասին նոր բան իմանալը հիանալի տոնուսավորող միջոցներ են։ Գոնե 20 րոպե զբոսնեք մաքուր օդում։ Այդքանը բավական է, որպեսզի օրգանիզմը կարողանա արտադրել տրամադրությունը բարձրացնող սերոտոնին հորմոնը։ Սահմանափակեք հեռուստահաղորդումների դիտումը։ Հոգեբանները կարծում են, որ հեռուստացույցի առջև մշտապես երկար ժամանակ նստելը ոչ թե շեղում է հոգեբանական խնդիրներից, այլ ընդհակառակը տագնապայնության վիճակ է ստեղծում։ Եթե թանկարժեք իրեր գնելու համար գումարը չի բավականացնում, գումարը տնտեսեք ու կինո, համեր կամ անսովոր ցուցահանդես գնացեք։ Մարդկանց մեջ լինելը նոր փորձ ձեռք բերելու, նոր տպավորություններ ստանալու հնարավորություն է, իսկ դա նպաստում է տրամադրության բարձրացմանը։ Ձեզ համար սիրելի զբաղմունք գտեք։ Ինչ որ նոր բան, որն ակտիվություն ու պատասխանատվություն կպահանջի։ Լավ տարբերակ է, եթե այդ զբաղմունքը ստիպի տնից դուրս գալ, շփվել մարդկանց հետ։ Տնային կենդանի պահեք։ Նրանց շոյելը շատ հաճելի է։ Երաշտություն լսեք, այն հզոր միջոց է բացասական զգացմունքները հաղթահարելու համար։ Много дней один и тот же сон не дает дышать. Сон, который стал последним днем, где жила душа. Очень скоро где-то за дождем я ставлю последний шаг. Этот шаг в этом черно-белом страшном сне. Я совсем одна, я осталась в полной темноте, в четырех стенах. Только где-то в небе надо мной светит белым твой новый мир. А в этом осталась боль, краю этой боли, за пределом сил, так жестоко. Быть совсем одной. Я уже не чувствую шипов черно-белых роз, кровью нанеся узор следов на дорогу слез. Только эта боль не стоит слов, это плата за путь в твой мир. Тянутся неделями часы, отмеряя ад. Не дойти до белой полосы, не свернуть назад. Небо увело тебя с собой, оставляя взамен любви. Только боль, краю этой боли, за пределом сил. Եթերում Խաչմերուկն է, շարունակում ենք մեր ծրագիրը։ Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում, տեղեկացել է Քնար Բաբայանը։ Օրն ուրբաթ է եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Instagram սոցցանցում կհայտնվի ձայնային եւ տեսազանգի հնարավորություն, հայտնում է TechCrunch-ը։ Օգտատերերը Instagram-ի Android տարբերակում հայտնաբերել են զանգ եւ տեսազանգեր գործառույթների ֆայլեր եւ նշաններ։

the best things begin. This time is different. It's all because of you. It's better than it's ever been. Cause we can talk it through. My favorite line was, can I call you sometime? It's all you had to say to take my breath away. This is it. Oh, I'm fine. Հարգելի ընկերներ, մեր հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։ Այսօրը ծնվել են Հենրիխ Կայզերը, գերմանացի ֆիզիկոս, երկրի մթնոլորտում հայտնաբերել է հելիում տարը։ Ալեքսանդր Պոպովը, ռուս ֆիզիկոս, էլեկտրատեխնիկ, ռադիոգիտարարներից մեկը։ Ալեքսանդր Բելյաևը, ռուս ֆանտաստ գրող։ Էդուարդ Աղայանը, հայ լեզվաբան, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր։ Ֆրեդերիկ Ռայնեսը, ամերիկացի ֆիզիկոս, պրոֆեսոր, 1995-ի Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիկայի ոլորտում։ Սերգեյ Յուրսկին, ռուսաստանցի դերասան, Բեռնարդո Բերտոլուչին, իտալացի հայտնի կինոռեժիսոր, դրամատուրգ, պոետ։ Եթե չգամ մինչ առավոտ, կտաս նամակը հորս, դե պատիվ ունեմ, պատիվ ունեմ նա ինձ ասաց, և նույն պահին էլ հերացավ, բայց ետ չեկավ, անմահացավ, կյանքս կտամ հայրենիքիս, հոգիս Աստծուն պատիվս ինձ, զենքս որդուս իսկ սերս մայրերին կտամ, հպարտ հայացք բարի ժպիտ, վերջին խոսքեր պատիվ ունեմ, բիբլիական մասիսի պես դուք միշտ հպարտ հայոց սպաներ պատիվ ունեմ. Շուն կող կողքին զենքը ուսին քայլում էր զգուշ լուսանի պես որ թշնամին չնկատի նրան նայում էի վստահ քայլքին նրա արծվի սուր հայացքին թող դողդող ամեր դարավոր ոսոխը կյանքս կտամ հայրենիքիս հոգիս աստծուն պատիվս ինձ զենքս որ թուրսիս կսերս մայրերին կտամ բարդայած բարի ժպիտ վերջին խոսքեր պատիվ ունեմ բիբլիական մասիսի պես դուք միշտ տոկում հայոց սպաներ պատիվ ունեմ Խաչմերուկ հաղորդաշարի շաբաթվա թողարկումն ավարտվեց։